znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczne doniesienia po rosyjskim ataku na Sumy potwierdza ukraiński prezydent. Mowa jest o niemal 40 ofiarach śmiertelnych. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala po pożarze budynku w Chwalimie w Wielkopolsce. Przyczyny na miejscu ustalają biegli. We Włoszech boom na usługi dla zwierząt, między innymi fryzjerzy przeżywają oblężenie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdza tragiczne doniesienia po ataku w Sumach. Zginęło 38 osób, ponad 110 zostało rannych. W cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski dziękował wszystkim służbom, które w ciągu kilku minut były na miejscu i rozpoczęły akcję ratunkową. Mówił też, że lekarze robią wszystko, by uratować jak najwięcej osób. To były dwie rosyjskie rakiety balistyczne. Pierwsza uderzyła w budynek, jeden z gmachów uniwersytetu. Druga faktycznie eksplodowała nad ulicą. 117 osób zostało rannych, w tym dzieci, dziewczynka, która urodziła się w tym roku. Uderzenie nastąpiło w centrum miasta, w Palmową Niedzielę. Tylko kompletnie zepsuty drań mógł zrobić coś takiego. Prezydent Wołodymyr Zełenski przypomniał, że w ostatni piątek minął dokładnie miesiąc, odkąd, jak mówił, Rosja odrzuciła amerykańską propozycję całkowitego i bezwarunkowego zawieszenia broni. Wcześniej prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych zaapelował do Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich o stanowczą reakcję na kolejną rosyjską zbrodnię. Jedna osoba nie żyje, druga ma poważne poparzenia po pożarze budynku jednorodzinnego w miejscowości Chwalimie w powiecie złotowskim w Wielkopolsce. Śmierć poniósł 37-letni mężczyzna, jego 60-letnia matka z ciężkimi obrażeniami została zabrana do szpitala w Szczecinku. Gdy na miejscu pojawili się pierwsi strażacy, okazało się, że pożar był już częściowo ugaszony przez osoby postronne. Strażacy podczas przeszukania pomieszczeń natrafili na ciało jednej osoby, nie szło już jej udzielić pomocy. Druga osoba po przebadaniu została zabrana do szpitala. Udzielono również pomocy osobie postronnej, która gasiła pożar przed strażakami. Ta osoba pozostała na miejscu, nie wymagała hospitalizacji. Przekazał Mateusz Wiepskowski ze Straży Pożarnej w Złotowie. Pożar jest już ugaszony. Jego przyczyny oraz okoliczności ustalają na miejscu biegli, a także prokurator. Policja zatrzymała kobietę i mężczyznę w związku ze śmiercią pacjenta na oddziale psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Mężczyzna zasłabł, był na komendzie i został przewieziony do szpitala. Od rana media informowały, że do placówki co jakiś czas podjeżdżały karetki pogotowia. Pacjenci mieli objawy zatrucia lekami lub innymi substancjami. W sumie pogotowie miało być w placówce 6 razy. Policja nie przekazuje na razie dokładniejszych informacji. Śledztwo w tej sprawie ma prowadzić warszawska prokuratura. Boom w sektorze usług dla zwierząt domowych we Włoszech. Rynek skupiający fryzjerów dla zwierząt, opiekunów, weterynarzy i konsultantów od dobrostanu zwierząt jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się. We Włoszech niemal co druga rodzina posiada psa lub kota. Dział gospodarki związany ze zwierzętami domowymi znacznie się zmienił, a w miejsce sklepów powstało więcej usług. Według danych izb handlowych Union Camere w sektorze działa 27 tysięcy firm. W ciągu ostatnich 5 lat liczba placówek usługowych wzrosła o 30%, a weterynaryjnych o 40%. Znacznie zmienił się sposób, w jaki Włosi traktują zwierzęta domowe, które nie są już tylko towarzyszami, ale pełnoprawnymi członkami rodziny posiadającymi indywidualną stałą opiekę. Od 2019 roku obroty producentów karmy dla zwierząt wzrosły o blisko 1/3, bo wzrósł popyt na produkty premium, organiczne i dobrane do indywidualnych potrzeb zwierzęcia. Włosi coraz więcej czasu i pieniędzy inwestują w opiekę nad zwierzętami domowymi. Korzystają z ekskluzywnych usług pielęgnacyjnych, fizjoterapii, akupunktury, centrów odnowy biologicznej i ścieżek edukacyjnych dla zwierząt. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Klimat. Najlepsza, bardzo dobra jakość powietrza jest teraz w Malborku, Piotrkowie Trybunalskim i Rzeszowie. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry, jedynie stacje pomiarowe w Trzebnicy i Skawinie wskazują na umiarkowany. Utrzymują się ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną w dorzeczu Białej Przemszy na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Polskie hokeistki grają w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 2A. Stawką jest awans do wyższej dywizji. Polki w Bytomiu mierzą się z Hiszpankami. To rywalki prowadzą 3-1. Trwa druga tercja. W piłkarskiej ekstraklasie przy Łazienkowskiej grają Pucharowicze. Jagiellonia Białystok z Legią Warszawa. Jest 1-0 do przerwy dla Jagi. W pozostałych meczach 28 kolejki Motor Lublin przegrał z Lechem Poznań 1-2, a Piast Gliwice 2-1 pokonał Pogoń Szczecin. W Ekstralidze Żużlowej jadą w Toruniu i tam na Motoarenie KS prowadzi 42-36 ze Spartą Wrocław po 13 biegach. Wcześniej ROW Rybnik pokonał Stal Gorzów 49-41. O Puchar Polski w wielkich finałach walczyli siatkarze i piłkarze ręczni. W Krakowie triumfują siatkarze Jastrzębskiego Węgla, którzy pokonali 3-1 Aluron Warte Zawiercie. Więc libero Jakub Popiwczak jest spełniony. Na pewno znaczy to bardzo dużo, bo no jest to pewnego rodzaju last dance dla nas, dla niektórych w tym składzie. Mnóstwo wylaliśmy tutaj potu, łez, krew, także dlatego smakuje niesamowicie. Smak złota poczuli także szczypiorniści Industrii Kielce. W finale w Kaliszu wygrali 27-24 z Orlem Wisłą Płock, ku radości rozgrywającego Industrii Michała Olejniczaka. W końcu wygraliśmy, wyszarpaliśmy, a wiemy, jak bardzo mocno jest drużyna z Płocka i nie oszukujmy się, że jest na dzień dzisiejszy lepszym rywalem i my musimy to szanować, więc ogromny szacunek dla nich za walkę, ale to my świętujemy i będziemy się z tego naprawdę bardzo, bardzo długo cieszyć. Wielkie powody do radości ma także Kamil Majchrzak. Wygrał Challengera w Madrycie. W finale w trzech setach pokonał samego Chorwata Cilicia. Zwycięstwo da wymierne efekty. Jestem niezmiernie szczęśliwy z tego, jak się ten finał potoczył i cały ten turniej, i całe w ogóle te dwa tygodnie i że wrócę do pierwszej setki i zagwarantowałem sobie Roland Garros. Co jeszcze? W Formule 1 Australijczyk Oscar Piastri z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Bahrainu. W MotoGP Marc Marquez na Ducati triumfował w wyścigu w Katarze. W kolarstwie Holender Mathieu van der Poel wygrał jednodniowy wyścig Paryż-Roubaix, a rywalizujący w wadze do 67 kg w stylu klasycznym Aslam Beksalimow zdobył brązowy medal zapaśniczych Mistrzostw Europy w Bratysławie. Sport w Trójce wraca jutro o 7. A jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, a na północy, zachodzie oraz w centrum również burze. Na termometrach będzie od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do 20-23 na zachodzie i południu. Chłodniej nad morzem, od 9 na Helu do 15 w zachodniej części wybrzeża. Ogłoszenie społeczne. Mam tu przed sobą mango, którego strasznie nie lubię. I ludzie mnie czasem pytają, jak to nie lubisz mango? A ja wtedy pytam, a jak można nie szanować czyichś tak prostych wyborów? Oczywiście w demokracji te wybory są bardziej skomplikowane. Dlatego wspieram Fundację Batorego, bo ona co dzień upomina się o szacunek i tolerancję w życiu publicznym. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Tomasz Włosok. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szukasz części do samochodu lub motocykla? Znajdziesz je na Allegro. Wybieraj akcesoria i narzędzia, przebieraj w częściach samochodowych i motocyklowych, a podczas zakupów kieruj się dobrą ceną. Jak motoryzacja, to Allegro. Wielkanoc już za chwilę. A ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się. Zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Samo H. Anna Regulska i Jacek Hawryluk. Zapraszamy. ramofony mają to do siebie, że startują według swojego rytmu, ale przecież nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Los Piranhas na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Super grupa. Gitarzysta Eblis Alvarez, basista Mario Galeano i perkusista Pedro Ojeda z płyty Una Oportunidad Más de Triunfal a la Vida, która ukazała się kilkanaście dni temu i mam wrażenie, że jeszcze nie pojawiała się w naszych spotkaniach. A Los Piranhas i inne zespoły grające nowoczesną, psychodeliczną kumbię, to jest pozycja obowiązkowa między innymi naszych spotkań w niedzielne wieczory. Dziś podróże dalekie i bliskie, dalekie do godziny 22, natomiast te bliższe po 22. W drugiej godzinie obiecał nas odwiedzić Dominik Strycharski, kompozytor, flecista, improwizator, człowiek orkiestra. Opowie, co u niego słychać, a słychać uprzedzam ho-ho, a może i więcej. Dominik obiecał przynieść swoje nowe płyty, dla Państwa oczywiście. Będą także zaproszenia na urodzinowy koncert, zatem warto trzymać rękę na pulsie. jacek.chawryluk@polskieradio.pl. Super grupa z Ameryki Południowej przed chwilą, to teraz nasza super grupa. Skoro Dominik pojawi się po godzinie 22, to bardzo proszę. Dominik Strycharski, Grzegorz Tarwit, Paweł Szpura. Czy znają Państwo taki skład i taką piosenkę? Altra. Paweł Szpura na perkusji, instrumenty klawiszowe, elektronika, Grzegorz Tarwit i Dominik Strycharski. Śpiew, flet, elektronika. Nie no, takich nagrań nie odnajdą Państwo na płycie, przynajmniej jeszcze ich nie ma. To zapis sesji radiowej. Jest tego trochę więcej, gdyby Państwo mieli kiedyś ochotę. Zanim oficjalna płyta się ukaże, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Widzę, że zaczynamy od potrójnej obsady i bardzo dobrze, czyli grają dla nas tria, bo na początek Los Piranias, przed momentem Strycharski, Darwit i Szpura. To teraz kolejna trójka i to jest niezwykłe zupełnie spotkanie trzech artystów pochodzących z różnych części świata, reprezentujących, powiedziałbym, różne muzyczne tradycje. Jacek Mazurkiewicz to nasz człowiek, Norman Westberg, muzyk rodem z Detroit, między innymi grywał w zespole Swans. Ich wspólne dokonania mogą Państwo już znać. Wydali wspólnie w 2021 roku płytę First Man in the Moon, ale tym razem do tych artystów dołączył jeszcze Giridhar Udupa, hinduski mistrz Gatamu, czyli glinianego instrumentu perkusyjnego, trochę wyglądającego jak dzban. Fantastyczny muzyk, który potrafi odnaleźć się w różnych konwencjach. Zatem mamy z jednej strony nawiązania, no jeśli chodzi o Jacka Mazurkiewicza i Normana Westberga, nawiązania do ambientu, trochę krautrocka, ale Giridhar Udupa jednak pokazuje, że muzyka hinduska też ma tutaj coś do powiedzenia. Na ich wspólnej płycie znalazły się tylko trzy utwory. Chciałoby się więcej, ale rozumiem, że gdy spotykają się i improwizują, to te utwory trwają znacznie więcej, znacznie dłużej. Proponuję Państwu jedną kompozycję, Bend Then Break, z płyty Everyday Life Activities. Thank you. Różne światy połączone w jeden. Norman Westberg, gitara Giridhar Udupa, Gatam i Jacek Mazurkiewicz, elektronika, kontrabas, album Everyday Life Activities. Jeśli chodzi o Giridhara Udupę, to on, myślę, że Państwu jest zupełnie nieźle znany. Pojawia się w różnych konfiguracjach, grał z różnymi polskimi muzykami, m.in. Michałem Czachowskim czy Leszkiem Hefi-Wiśniewskim. Natomiast co do Normana Westberga, to ostatnio regularnie, zdaje się, grał, rozpoczynając koncerty zespołu Słońc. Zresztą przy okazji takiej wizyty ta sesja została zarejestrowana, kiedy Westberg był w Polsce i można było zorganizować taką sesję. Ale oczywiście, jeśli chodzi o Giridhara Udupę, to jeszcze jedna ważna nazwa paść musi, ponieważ jest to artysta, który od początku tworzy z Wackiem Zimplem zespół Sagara. drugi lider Udupa, tym razem z Sagarą, czyli przedsięwzięciem Wacka Zimpla, Where's the Blossom. Przyznaję, że ta ostatnia płyta ubiegłoroczna Sagary bardzo mi się podoba i to nie tylko jeśli chodzi o same kompozycje, ale także o sposób produkcji, o to, że Sagara zupełnie zmieniła brzmienie w porównaniu z pierwszą płytą. Wiem, że ona jest bardzo wyprodukowana, może nawet momentami przeprodukowana i na koncertach ta formacja brzmi inaczej niż na płycie, ale jeśli chodzi o odbiór tego, co zostało utrwalone w studiu, no to wydaje mi się, że jest to pozycja najciekawsza w dyskografii tego zespołu. Obiecałem Państwu podróże dalekie w tej części naszego spotkania, no to teraz z ogromną przyjemnością powracam do płyt, która już się u mnie pojawiła. Pojawiła się także w HCH, z Bartkiem rozmawialiśmy o niej, ale to jest taki album, na który czekaliśmy od pewnego czasu i co więcej, on potwierdził wszelkie oczekiwania. Płyta piękna, świetne utwory, świetne kompozycje i ona, Eiko Ishibashi. Antygona, taki tytuł nosi ten album. Myślę, że tematów, bo nie chcę powiedzieć problemów, tematów jest tutaj wiele. Nie tylko same utwory, nie tylko skład, ale przede wszystkim sposób produkcji, udział Jima Orarka, który wyprodukował no i zagrał także na tej płycie. Wszystko brzmi idealnie. Eiko Ishibashi niby może z drugiego planu, jeśli chodzi o świat, ale jednak pokazała, że potrafi stworzyć album piosenkowy, który jest i skomponowany według najlepszych wzorów i wyprodukowany. The Model to, przyznaję, moja ulubiona kompozycja z tego albumu. przewidywalna Eiko Ishibashi i fragment z jej ostatniej płyty Antigona, The Model. I takich fragmentów na tym krążku jest znacznie więcej. Gorąco polecam słuchanie właściwie od początku do końca. Tam nie ma momentów, kiedy gdzieś tam wyłączamy się i nie chcemy tego słuchać. Wszystko układa się w jedną opowieść. Podobną opowieść, chociaż z zupełnie innej części świata, stworzył nam ostatnio Jan Tiersen, który powrócił z podwójnym albumem. Albumem, który jest de facto dziennikiem z podróży. Rattling from a Distance, The Liquid Hour. Podróży, którą odbył w 2023 roku wraz z żoną i innymi muzykami ze swojej wyspy, wyspy Wesson. Bo Tiersen mieszka właśnie na tej brytońskiej wyspie położonej najdalej na zachód, na Oceanie Atlantyckim. Mieszka tam już od 25 lat. Wybrał się w podróż koncertową, zatrzymując się to tu, to tam, w Walii, w Szkocji, na Shetlandach, grając koncerty i jednocześnie zbierając także materiały na ten podwójny nowy album. Album z jednej strony minimalistyczny, fortepianowy, ale z drugiej powiedziałbym bardziej zagęszczony, mniej oczywisty. I nowa muzyka Jana Tiersena zamknie tę część naszego spotkania, a ja w audycji Samocha powracam po godzinie 22. Oh.